आज दिल की बातें कह देंगे हम सभी। प्यार मेरा तुम हो, तुम हो मेरी जिंदगी। फूलों से भरी चाहे हो डगर, कांटों से भरा चाहे हो सफर, वादा करो सारी उम्र होंगे ना हम तुम जुदा। प्यार हो गया मेरी जान, प्यार हो गया मेरी जान। आज दिल की बातें कह देंगे हम सभी। प्यार मेरा तुम हो, तुम हो मेरी जिंदगी। फूल से भरी चाहे हो डगर, कांट से भरा चाहे हो सफर, वादा करो सारी उम्र होंगे ना हम तुम जुदा। प्यार हो गया मेरी जान, प्यार हो गया मेरी जान। महबूब के हमको किनारा मिला डूब के, प्यार के साहिल पे हम खो जाएंगे, जिंदगी हम तेरे नाम कर जाएंगे। ऐसा चले प्यार का सिलसिला, सांसों का भी ना रहे पास का, सांस में जीवन जब से मोहब्बत हुई है जमा, रंगीन लगता है सारा जहां। सुरमई आंचल से रेशमी बादल है, मद भरी बूंदों की गूंजती पायल है। चलता रहे ये सफर प्यार का, बस मांगती हूँ यही मैं दुआ। चाहे मौसम दिल की बातें कह देंगे हम सभी। प्यार मेरा तुम हो मेरी जिंदगी। आज दिल की बातें कह देंगे हम सभी। प्यार मेरा तुम हो मेरी जिंदगी। फूलों से भरी चाहे हो डगर, कांटों से भरा चाहे हो सफर, वादा करो सारी उम्र होंगे ना हम तुम जुदा।